الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الله رب العزة تخبل دين ده حفاظت فارا تخبل دين ده بجاو ده فارا او پا دین کے دا غیر خبری او دا غیر قومنو طریقی و عادتنو سختی پابندے دا پارا دا سی اصول مونگ تا بیان کری چاہی اصول باند انسان عمل کئی ناغا بچاری پا دن کی غلطی گی نا ناغا عمل بزائی کی گی نا اوغا با قیامت کے دا اللہ حمق کے رسوا کی گی نا بلکہ ہر منزل کے با داغا پیشی دا اللہ سرا او داغی صاحب کتاب دیر پاسانا باندی چاہت اخپل دین داغی اصولو او داغی قواعدو پابندی کری یو دا همت کړی چې دا غي نه ځان خبر کړی چې زمونږه د دین اسلام اصل حدود سړي دا غي حدود سره انسان صحیح مسلمان جوړ شي. او دې په دین کې داسې او کارونه کې چې الله رب العزت په نس باندې هم حرامي او یې سره دې د سنتونو په بدعاتو کې واقع نشي. هغه دې په قرآن لومبه خبره دا کړې و او خطاب یې کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها. ټول انبیانو نه پس ټول ادیانو او ملتونو نه پس مونگ تالے او داس شریعت درکو چې هغه مونږ خپل ځان له خوښ کړو. الله یې زما په نس باندې ډېر غو پسند نو واستو به داغي تابعداري کې پیغمبر اول تا ته حکم دی صفات تبعها تبا اول پابندی کې ځکا ترا لېګل شوې دي د پارا تاسو د ذمہواریه والے شوې ده او تاسو د دین مشری درکړې شوې ده تاسو بخلق ګوري او ستانه به دین زده کوي ساره خبره او ساری او عمل با خلقو پار دینی سبان زکا اول داغی شریعت تابداری لازم دا چه مونگ تا پاغی بانده را لگلے او دین آپلا نور سدی دنیا کی ولا تتبع احواء قوم آپل دا قومون اقبل خواهشات تھی قومون خپل ځان لا خود ساخته او بناوټي دینونه دي چې ری په خپل طبیعت باندې جوړ کړی دي دا غینه نه منې کوم چې دا غي تابعداري بنکې ولا تتبع احوا قوم قد ضلوا ری په خپل گمراه شوی دي اذا وی خپل خواہشات پوجه باندې پتا تا پاری کې څه څه پیدا ملوش وضلوا کثیرا او چری گمراه شو هغه پسې ډیر دنیا گمراه شو ذکر علماء لیکلو د دې په تفسیر کې چ اتقو ذلت العالم ځان بچکه د عالم د غلطه نه ولیا چې غلطي وکي هغه عالم دی کله په یو عالم باندې په یو وخت کې یو مسله پټي معلومات ورته نه وي بیا چې کله هغه ته سمخې لراشي یا په کتاب کې یا چېرته قرآن او سنت کې نه هو توبه وباسي چې ما یو خبره کړې وه ما یو مسله کړې وه هم ته دې خبره علم نه و ما ته اوس پته ولګی دا یا الله ما ته معافی وکې زه پوه شوې نه ما هغه ته خو معافی وشي چې د کوم خلکو د زنا او ریزلی دي او په هغه عمل شروع کړي دا غي بس انتظام کیږي دې د لوی نقصان حل څه دی؟ دې لوی نقصان حل دا دی چې تبا دې یو خبرې دې یو بندا په خبره پسې نه دی چې هغه خبره وکړه دغه داغي خبرې دا نتیجه یې کنا چې داغي پته نه لګي د رښتیا او د دروغ او د صحیح او د غلط نو زه خو عالم دی خو با علم کې لګیایي لګیایي نو حق وو ته معلوم شي ته بابا باسي نو ته وسو چل کې انت له اول سوچ په دې باندې پکاري چې دا خبره ده وکړه قرآنی وي حديثي وي چرتا دا صحابی سا قول و عملی پیش کن نبی اپا دیبان دی مطمئنی چیزا خبر دادا دا زاننا ندا او کلی چی اغا باز دوا سی خبر اوکلا استادی تا سوچ او فکر نو چوری گاز غوک دم زین تیزار کم چی دی با دی خپل خبری دا پارا دا قرآن نس استشهاد کئی یا دا حدیث نباس استنباد کئی نا خبر آغا اوکلا او دا دغیدو ذکر و سراو نکو تا پا دی باندی نیولی نی چی تا پا غی باندی عمل شروع که دا احتیاط صحابه کرامو که دیرو مشران چی کم پا صحابه کرامو که دا اجتحاد مرتبی ترسیدلیو چې کوم په حق کې نبی دې سلام خلقو ته دا امر کړو چې څوک قران زده کوي هدي سلورو تن ندي زده کوي حبیب ابن کعب دې عبد الله ابن مسعود دې رضی الله عنهم معاذ ابن جبل دې او حضرت سالم مولا حذیفہ چې نبی علیہ السلام ویلو چې څوک د دینه قرآن زکینو دینه زده کوي کنه او دا غیدا حالو چې کله دیو نه به تاسو شو د مسلې کله حضرت معاذ نه هغه با دا وی چې دا تاسو د عبد الله ابن مسعود نو کا ځان به ته بچو کله به کې غلط شي مو خدای راځي نو ډیر لوی نقصان بول شي یني خواهش به داو ورنه چې پوي دا به چې بل څوک شته نه عبداللہ ابن مسعود نشتا بل نشتا دے نو بیا بے خام خام جبوراً جواب ورکاو و جواب بیدا سے نوار کاو ڈارک تا دیر گران کار دے بلکی داغنا بے محلت واغستو چه سمال یو رض محلت راکا مال دو رض محلت راکا مال دری رض محلت راکا چه زاول پا دی دین بانده و پا قرآن و سنت بانده نظر واچوم بیا و تال جواب در کما اکد عبداللہ ابن سعود رضی اللہ عنو نا دیو ناشنا مسئلی تپوس شو یا خو هغه مسله چې قران کې راغلی ده چې اوسړي رشتہ وکړه او بس عقد وکړه نکاح شو د مہر په کې سنوم نو مقررتی آن نشوا وعدل آنه ده شوه صرف عقد شو او ده دین مخ کی اغا لکو لگی دو اغیل طلاق ورکلل ناری په حق کې قرآن ښکارا خبره کړې ده چې چې دا غي خزي مہر مہر نکی فما لکم علین من عدت تاتو دونہا اونو داغی دا پارس عدت شتے چگنے دینا پس باغا پا دی کور کی دمرا وقت تی رینا دوست ندیزی اگی دا پارا عدت نشتا صرف دا خبرو چې فمتعونا علی الموسی قدرو علی المقتر قدرو یو جوړ جامو لور کې مناسب هر سړی خپل ځان ته وګوري کمالداری او طاقت یې نو قیمتي جامې ورکي او که تنگ دستی نو خپل مناسب رخصت دي کې بس خبر اخلاص شو دا قرآن کی واہ خدا عبداللہ بن مسعود نادیدن صلی اللہ تبوزو شو چکہ دغا سی کارو چی صرف عاقد شیو ایجاب قبول شیو ما درکڑا تا قبول اکڑا دوم رویل شیو نبک مہارو نملاقات شیو اسنو او سنے مر شو دا مسئلہ نو پا قرآن و سنت کی مغا محلت و اختو جذبا خودی که دری روز اخپل اجتحاد کو ما قرآن و سنت نبا اخذ کو ما تکا قرآن و سنت کی عرص اشتده و حمد غواری سوچ غواری تدبر غواری چلاوی افلا تدبرون القرآن دا دی سوچ نکی پا قرآن کی کنی دا سه مسئلہ مشتر چیا قرآن کی نئی دریم ارز پس باندی بیا او سلیل جواب ورکو و تیوی چی ارا لها مہر مثلها لا شتتا ولا وکسا تما دا فیصلہ دا چی دی لبا مہر ورکول شي څنګه مہر چې د دې په شانتي زنانې د دې په شانتي خاندانی د دې په شانتي خلقي او غیخ پلمین کې څومره مہر مقرري نو دې له بوم اق ورکول شي تاسو تاسو کې او کوشش وکړئ چې را ددا سی کورنه ده پارا سمرا مار خلق مقرری خام خادا خود خلق و عادت نا قمار و لورکے خود جواب نعمخ کے ہوئی عبداللہ بن مسعود چه ان اسوبتو فمن اللہ کذو پدی مسئلہ کی ارسی دما جواب میں صحیح کن نو دا و دا اللہ احسانی پا ما بانده و این اختواتو کز خطاشم فمن ابن ام عبدم نو دا و دا ما غلطی از ما نقصان بیدا جواب کن سنگ جددا جواب کن پاگا مجلس کی اناستو نیو صحابی پاسی دا اغه وی چې زیو ځل ناس ته ما دا مسله په خشوع نبی له سلام ته یو ځوان په حق کې چې بیرا بنت واشق وته وي نبی له سلام هم دغه څه فیصله وکړه لکه تا چې څنګه وکړه عبد الله بن مسعود الحمدلله شکر دې الله چې زما فیصله تو پیغمبر دا فیصلی سر برابر شو دا خواه صحابو چی نبی علیہ السلام خلق طویلیو چی دین دا دین از دکوئے ناغی چر بے دلیل خبر نکولا چر چل ڈاریک جواب نوار کوا او چې کله و تاسو شو او که به سره جواب نو نخکار به او ته وی چې لا اعلم پدین پویګم لا اعلم پدین پویګم دا جواب و تړي رسان ښکارې دو ولی بوج پکې نو کنه چې دا به وینو بس سره به سپکشو چې ډېر لوی بوج نه خلاص شو. نن زمونږه اصول نظر کې نشتا, هغه باندې زمونږه عبور نشتا. که تاسو شي او مونږ ته جواب نه معلومه نو مونږ دا څه نشو ویل چې نه پوهیږم, ځکه ځان را تبد ښکاری. ګور بیا به خلق وی چې دا دې څنګه عالم دی چې نه پوهیږي, مونږ په دې باندې ځان غرق کو. چې څومره خلقو دا غینا رستو پاغي مسله باندې عمل کړی نو ټول دغه شو بیا. د قران او سنت هم دغه تعلیم دی, دغه تعلیم دی چې مونږه باندې پابندی کړي. چې مو په داسې ځای کې جواب ورکوي تاسو ته علم نه وي, ان په داسې مسله کې یو بل سره باس کوي تاسو ته علم نه وي. اهلي کتاب وبا تپوسونه کول د پیغمبرنا کله د عیسی علیه السلام په حق کې دا څنګه, او کله د ابراهیم علیه السلام په حق کې ادا زور به لګاو چې هغه زمونږ په دینو همدا هغه په دین باندې یو. نو آیت راغې او غیتا الله رب العزت ضابطه جوړ کړه چې اهل الكتاب لم تحاجونا فيما ليس لكم به علم انتم اولاء حاجتم فيما لكم به علم تاسو ما تاسو عیسی علیہ السلام په حق کې خبرې کولې نزکه کولې مون اجازه ته توځکا چې تاسو د عیسی علیہ السلام حال خبرې دا کتاب در سره موجود دی انجیل. فلمتو حاجونا فیما لیس لکم بی علم نو په هغه ابراهیم علیہ السلام کې سله جګړې کوي چې په هغه باندې تاسو علم نشته, هغه په حق کې او تاسو ته معلومات نشته. په هغه کې باس مکوای چې هغه زمونږ په ملت باندې و. ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ولیکن کان حنیف مسلما. من اکلو د دینا ګور علم نه دتا رڼا نه دتا اوس یار کې ملګیا کیږي دن والا کې. نبی علیہ السلام تم چلا کله د دې حکم کوي بوغانو انبیاء په حق کې چې تاسو د هغه ټولو دنیا او دې بس تاسو د ټولو انبیاء هر څومره چې دي هغه دنیا او دې تاسو په دین کې اختلاف نشته. هغه د نوح علیہ السلام نه چې راوخلي تر عیسی علیہ السلام پورې یو دین دی چې الله قرآن دو ځای وي ان هذه امتكم امه واحده دغه دین چې بیان شو دا ستاسو یو دین دی. هغه څه دی وانا ربكم فاعبدون هغه دا دی چې ستاسو رب یم زما بندگی کوي دا دین دی بس. چه عبادت و تویلی شی عجزی و تویلی شی او زاری و طویلی شی اللہ وی غب زمائی دبل چابا نئی زلائقیم دا عبادت زلائقیم استاسو دا مینت او دا زارے زلائقیم استاسو دا عاجزین زلائقیم چی زمان اسوال کوئے زمان حاجتو نوارے وانا ربکم فعبدون دا طول انبیاء دین دے امتکم امتا واحدا وانا ربکم فعبدون دا اتفاقی مسئلہ نزکا نبی علیہ السلام تا چا اللہ حکم کئی چولائک اللذین آہد اللہ دغا پیغمبران چستانا مخ کی تیر شوی دی اغیم گوری نپوئی دو اللہ تا ہدایتو کم او مستعب شانت بندیانو حد اللہ اللہ تا وحی اکلا اللہ خبر کرد خپل دیننا رتا تا امیم فبیداہ مقتدیہ دا سے الفاظ راولی قرآن چی فبیداہم دا دی پا دی ہدایت پس روان شا دا دی پا دی دین پس روان شا دا دی پا دی اصول باندی پا روان شا فبیداہ مقتدی چری و تدا سنوی چی دی پیغمبرانو پس روان شا نا نا چا پسی خوبا نزی کنا او دی چا دین ندی کنی خداهم بے پکی نویلی پس دا سی بے ویلی چفا بہا اولائی اقتدی فدی کسانو پس روان شا دا حکم چری پیغمبر تندی شود اللہ طرف تو بدی خلقو پس لار شا اگر کاغام بی آئی ندی و طویلی چی فبی خداهم که دنیا کی خلقو غلط دین خوراو باطل دین تے دعوت ورکاو مختلف طریقو باندی کلبے اور پسی گشتو نکل کلبے پروگرامو نکل کلبے اعلانات کل او دا بیوی چکونو هودن او نسوارا تحتدو اے خلقو خبکی گزر باندے حلاکی گئے راشی یا یہودیان شے کامیاب بشے راشی یا عیسائیان شے کامیاب بشے باقیدہ تو باطل دعوت ورکیدار دمانکے و نمونه و تداساستو دا قومونو چی یهودیان شینو کامیاب بشه عیسایان شینو کامیاب بشه بس دا حق او دا باطل دیر آسان پہچان دے چکل دا قوم نم اغستیشو دیو جماعت نم اغستیشو دیو تنظیم نم اغستیشم نو پوشا چی دی که حق نشتا دی او دی ممکن دی تپری باسی او کلا چی دا اللہ دا پیغمبر نم اغستیشم چا تویو اللہ و تویو الرسول دا قرآن و سنت نم اغستیشم چی تعالو الى ما انزل الله و الى الرسول دا اصلی دعوت دا پسی زباس بیاخا دا صحیح انسان در زکا اغزان تا گو تا ننیسی چی ما پسی رازے پا مونگ پسی رازے پا دی جماعت پسی رازے پا دی قوم پسی رازے تا باقی دی قوم خودین ندی دین دا قوم نا نجوڑی گی بلکہ قوم دا دین نجوڑی گی تا دیرا مشکل خبر ہو پا دیوبان کی اغیم دو قسم شویو دچا دانا ذریعوا چی دین با دا قومیت نا جوڑیگی دچا دانا ذریعوا چی نا قومیت با دا دین نا جوڑیگی دا لوی اختلاف کار خبره وا چې دین د قوم نه جوړیږي د قوم څخه بدلږي قوم خپل تک انډیا ولوم شته چې دا غي د دین نسبت نه لګي هغه ته به دین وې چې هغه څه عمل کوي هغه کم کارونه کوي هغه کم رسمونه کوي هغه کم اعلی حضرت ځان د پاره منلې دي قرآن کریم باقاعده وی ام اتخذو آلهة من الارض دی خوزان لزمکه که خدایان جوڑ کرو برای ایسا ضرورت پاتی نشه اسمان تا ولی دریابون عبادت یه شورو که چه دا گنگا مایی ده دا سرجو مایی ده د بوتانو عبادت یې شروع کوم چې دا شیو جی دې دا شیخ جی دې دا تنونه ولکه خود دا شودر دې دا برهما دې دا راجپوت دې دا دزمکی دونو عبادت یې شروع کوم دا پیپل لے دا تلسی دے تو انہوں نے عبادتو نہ کہہ دو ہم اتخذو آلیتا من الارض اللہوی دا زمکی نئے خدایان جو انہی وال دا قوم خدا کاری نو کدین دا قوم نہ جوڑی گی نو آبا دا سی دینی خوا سپاگی کیارا بلاشتا دے ہونا قوم با دا دین نہ جوڑی گی چې په دین باندې کوم خلق را جمع شو اتفاق یو کنو هغه ته قوم ویل شي هغه مسلمان چې دی دا قوم د دین نه جوړ شوی دی د دین نه دی جوړ شوی نو قران زور لګی چې په بهدا او مقتدی د دې په اصول په سر روان شان حضرت لقمان خپل زی ته بیان کړي چې دې منزل را ورسید نو ته وي وتبه سبیل من انا بیلیا اے بچیا بیا پسې مزه سبیل من الله وي چې دا چا په طریقه پسې روان شه چې هغه ما ترا ګرځي ما ته رجوع کړي سبیل من د دین خیال ساته د لار خیال ساته کما دین او کما لار چې د الله ده هغه خلق سره مرګره شه سړی په سی باندې داغه نظریه وګوره داغه عقیده وګوره داغه قول وګوره څومره سانه خبره ده چې دین مشران وای چې خلق تاسو ته زمونږه خبرې په دنیا کې ملاویږي چې امام ابو حنیفه داویل امام مالک داوی لی احمد داوی لی دی امام شافی داوی لی دی اگر زمونگ پا خبر پس بنزین نا زمونگ دا خبر ماخذ معلوم که بنیادی معلوم که چی دے دکم زنوی لی دا مجھے داست معلوماتو شی چی دا خبر دا قرآن دا دا دا حدیث دا بس بیار پس زین نو دې کې بدا فائدې چې دا تابعداري او تقلید د امام نشو بلکې دا د هغه دلیل شو چا کوم دلیل خوړې ده او دا هغه دلیل سي ته قران او سنت نه بس ته قران نه استنباط کړی دا سه استنباط چې بالکل چې کوم اصول یخی شوی دی نو داغی ما تحتو نبی علیہ السلام خو یو شپک سیزونه یاد کړیو چې په دې کې سود حرام دی شپک الذهب بالذهب والفضه بالفضه والحنطه بالحنطه والشعير بالشعير والملح بالملح يدن بيدن مثلا بمثل والفضل ربا چ سونا په سونا باندې بدله ٹھیک ده جائز ده چاندی په چاندی باندې بدله بالکل صحیح ده غنم په غنم باندې بدله اوربشی په اوربشو باندې بدله مالګا په مالګا باندې بدله د شپږ سيزونه یاد کړیو بالکل جائز ده ولیکن دو شرط پکې دي یو دا دی چې لاس په لاس وای دانه چې دا وس واخله او زه به د لمیاش پس دغه در کوم نه هغه سوت او یو طرف ته پکې زیاتې نه یوم ربی دا توله ده نو دام توله ده دغه ماشه ده نو دام ماشه ده دغه من دی نو دام من دی مثلن به مثلن یدن به یدن والفضل ربا کدی کې یو معمولی غونتی زیادت راغې نو دا سوت شو ها بیا ویلو کچر جنس بدل شو نو فبيعوا ما شئتم بیا مخپل خواخذا چې یو پله سونه دا او بل پله چاندی دا نو خیر دی یو ډیرو بل لګ یو پله غنم دی بل پله اوربشی یو ډیرو بل لګ یو پله جوار دی بل پله بل سی کجوري دی نو خیر دی اتمارا بیت تماری چې جنس بدل شو نو بیا ارس بیا بکی زیادت ربانه دا نو صحابه کرام و سرادیر لوی پریشانی پیدا شوا او خاص کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ چه بدین کی داغ فکر دیر زیادتو ناغوی چه خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا نبی علیہ السلام د دنیا نه لاړو کنا مدینه کې ده هم مدینه په دنیا نه بارینو هغه د دنیا نه لاړو وته ولم یبین لنا ابواب الربا امغه د سود په مسله باندې پورا واضح هم پوهن شو دی ولې وی زکه چې د چانی ذکر یې ونکو حمسا د کوانزلو ذکر یو نک سم سم د چاولو ذکر یو نک خرز د جوارو ذکر یو نک د مسور د دال ذکر یو نک چې دغه کې وسنګ چلی نو دا خدمت ائمه وک امامان که ناس تاوغی تا دا اجازتو چه دا تاسو لبرخ اوکڑا کنا نا نور تاس تا پری خودا چه تاسو با دا حدیث نوز پا خپل اجتحاد سرا دا رو باسه چه دا سنگ دی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیوی چه نبی علیہ السلام که مشپک سیزون یاد کلی دی نمونگ پاگه که دو صفتو نمعلومو لشو اندازه او جنس ولی دا ټول سیزونه په ټول کې راځي سره سپین تلل شي غنم اور بشي تلل شي کجوره او تا تلل شي نیو پکې ټول دي او بل پکې جنس دي چې غنم یو جنس دي اور بشي بل جنس دي جدا جدا جنسونه دي بس مونږ ته دا معلومه کړه چې کوم شي کې ټول کیږي او جنس یوی هغه دی کې داخل شو هغه کې با ربا راضی کچر زیاته کې یو بل پن راضی او پکې نو بس دا ټول حکم معلوم شو چې دا ټول د شپږو سيزونو سره تړل شوی دي او دا غیظ ځان نه نو ویلي دا پیغمبر ویلو چې مثلن به مثلن نو مثلیت څه ته وایي دې ته وایي کنه یو بل شی چې مثلی نو دغه مثلی چې ټولو کې تول او قدر دا شریک دی ټولو کې جنسیت شریک دی نو چې کوم سيزونو کې دا دوه صفاتونه ملياويږي نو موږ به اعلان کوو چې ګوره کدي کې چا یو سر زیاتې واغست نه با سودی اوري با وي دا د دین سوچ او فکر صحیح امام مالک په کې بل صفات راويست امام شافعي کې بل صفات راويست ټول په خپل خپل ځای باندې صحیح دی او حق دی کنه نو اصول د دین شته کنه چې دا غي ما تحت جون تیرانو هغه به صحیح جون وي نو چې دا سه یو خبرې چا خلق پابندې سره کې او ځان د پاره به کې ثواب غني چې دام دین دی او دام عبادت دی او دام هغه د اصول مطابق نه وي دا غیس قانون او ضابطه نی ناغی تخمونگ دین نشوئے لے قرآن خو پاغی رد کرے چو من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منو چو دے اسلام نا بغیر بلا طریقہ در آویستا اگر نقبلی گی نا ٹول چنن کم چلی گی کنا دے اسلام کے نشت دے کاغا بی مادا کاغه دا نور رزګاری ده چې څلور کې نو څلور نیمشي نه ته نو واخلي دا کم دین دی نبی علیہ السلام په وخت کې یو تن کجوري راوړي اړیر خاسته او تخکاره شوی او ته دا کوم ځای ودا د خیبر ودا دا ټولې کجوري داسي وینا دا به هغه کجوري دي چې نورې مونږه د وسې ورکو دا په سیر واخلو هغه یې سره دا رسو تاسو دا نه ویل شي چې دا یو جنس دی نو په دې کې به زیادت نه کوي دا تاسو ته کوم نبی علیہ السلام تیویز خو نپوئیگم سن چل کوما نبی علیہ السلام وی جنس بدل کا نبی آوات نسود لرشی دا قیمتی کا جوری خرس کا نددی پا قیمت باندی بیا باغا دو کلو واخ لکن نسود نباوم خلاسی اوستامت لباوموشی دن خو تا تسعی لار خی تا دا حرام نبچ کئی تزان زور پا حرامو کیور مندی اجه کومه مسله د قران او سنت خلاف شو هغه وستاړو ذهن کار نه کوي چې دا اصلي سنت دی دا اوس داسې مسلې دي د خلقو ویدا کاروبار دی څنګه کاروبار دی مونږ ویدا او کو ځان پیرو کو بیا پرچی راوړو زمونگا اوس نقدو تاجتی او اغی سر اینا نو بس اغی مونگ لراکی او مونگ ولا پرچیور کو دا سقی صدا پدی سوک پوئی خام خا خبرتی اری تبوزے چدا غیرو حل نکی گی دا دا اصول دا دین نخلاف دی چدا سلی رزق حرام شی نو دا عمل بس قبول شی واخر دعوانا نحن